Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Kwa walivyozoea Makureshi, kuzoea kwao safari za siku za baridi na siku za joto, basi na wamuabudu Mola Mlezi wa nyumba hii, ambaye anawalisha wasipate njaa na anawalinda na hofu. Surat Quraysh imeteremka Makka. Mwenyezi Mungu katika sura hii anataja neema alizowafanyia Makureshi kwa nyumba yake takatifu, ambayo ameilinda na maadui wake, naye akawapa maskani karibu yake, wakapata utukufu na amani, na wakawa wanasafiri siku za baridi kwenda Yaman na siku za joto wakenda Sham kwa ajili ya biashara, bila ya mtu yoyote kuwaletea maovu, na hali watu jirani zao siku zote wakinyakuliwa. Na neema hizo zinawajibikia kumwabudu huyo aliyekuwa anawalisha wasipate njaa na akawalinda na hofu. Hebu tajabuni kwa yanayowalazimu Makureshi, kuwalazimu safari za musimu wa baridi kwenda Yaman na safari za musimu wa joto kwenda Sham, kufanya biashara na kutafuta riziki kwa utulivu na amani. Hizo safari za biashara za Yaman ndizo zilizowaleta Waarabu Afrika Mashariki kwa maelfu ya miaka, na zikauleta Uislamu pande za Afrika kabla ya kuenea Arabuni. Kwani nchi za Afrika Mashariki zilikaliwa na Waarabu kwa maelfu ya miaka. Soma Periplus of Eritrean Sea na East Africa and its Invaders ya Professor Copeland, na vitabu vya Sir John Gray na Dr. A.W. Hollingsworth. Basi wamtakasie ibada Mola Mlezi wa nyumba hii aliwawezesha kuzifanya hizi safari mbili, ambaye anawalisha wasione njaa na hali wao wamo katika bonde lisio na makulima, na akawalinda na hofu na watu wengine pembezoni mwao wananyakuliwa.